Tak dobrý den, vítám vás na další čtvrteční přednášce. Příští týden budeme mít taky excelentního přednášejícího, bude to Petr Svoboda z Ústavu molekulární genetiky a bude nám povídat o mýtech a faktech o malých molekulách RNA, za což se dostala Nobelova cena, ale taky slouží to téma jako továrna na publikace. Tak určitě to bude stimulující přednáška, tak přijďte. Bude to přednáška od biologa na biologických čtvrcích, na rozdíl ode dneška, kdy saháme samozřejmě přednášející i do příbuzných oborů. A vítám tady teda pana Martina Mihaljeviče z naší fakulty, z Ústavu geochemie, a bude nám povídat o tom, co se stane, když se spojí odborník na izotopy s lékařem tak. A vydají se do kostnice. Přesně tak. Dobře, děkuju moc. Tady ta přednáška, která je strašně populární, jo? Já mám spoustu jako jiných témat, které já řeším hlavně izotopy kovů a půdy a rostliny a Afriku a tak dále. A tady ta přednáška už byla dvakrát nebo třikrát na Purkyňově společnosti tady v lékařském domě a pořád jako lidi chtějí o těch kostech a o těch kostnicích něco slyšet. Čili já budu povídat o kostnicích a není to teda moje hlavní téma, je to tak, jak bych řekl, parafrázoval ten jeden český film, je to hřích stáří, není to hřích mládí. Takže budu povídat o tom, co všechno můžeme vyčíst z českých kostnic. A musím teda zmínit taky i profesora Smrčku. Profesor Václav Smrčka je z první lékařské fakulty, je tady kousek od vás, já vám ukážu jeho fotku, protože on je takový velice fajn. Je to paleopatolog a tady na dějinách lékařství se zabývá paleopatologií a tím, dobrý den, a tím, jak lidi třeba, když utrpěli nějaké zranění, nějaké váleční události, tak jestli zemřeli, vyhojili se a tak dále, co všechno můžeme přečíst z těch kostí. A on objíždí ty kostnice, je to velice pěkný a povídá o nich moc pěkně. A tady, když si dáte do Google Perly Vysočiny, tak najdete jeho film, který je o kostnicích. Jo? Čili dáte si Perly Vysočiny a uvidíte tam film, jak on objíždí kostnice a teď ukazuje ty lebky, které jsou, já nevím co, proraženy nějakým palcátem a tohleto a povídá o tom. A když je ještě takhle jako v soukromí, nebo když je na tom, tak povídá o tom, jak, protože je velice takový jako trošku, jede třeba někam do nějaký kostnice a rozbije se mu auto a on místo, aby se teda vrátil zpátky a nejel do kostnice, tak auto nechá naložit na přívěs nebo na návěs, že jo, nechá ho to a jede teda do té kostnice a teď tam přijede, tam stojí ten farář a říká, kouká se, že jo, přijeli takhle jako auto na návěsu a tak a on říká, my jedeme pro ty kosti, že jo, a teď přijeli teda s autem, který je na to, takže to je jako takový velice, velice fajn. Takže ten film si, když tak pusté, není to žádný drama, není to nějak moc to, takže se to dá to. Vlastně ten film financovali místa nebo obce, v kterých jsou kostnice, a takže ho má jako volně dostupné. Já ho volně dostupný nemám a ani myslím, že Václav Smrčka ho nemůže takhle rozdávat na počkání, ale když si tady to dáte Perly Vysočiny, tak si ho stáhnete. Tak. A teď já budu povídat o nějakém kolísání teploty, což si myslím, že je atraktivní téma, jaký jsou cykly a kde a jak je to možné to přečíst. Budu povídat, jak ta teplota má vliv na lidskou společnost a hlavně člověka, že protože dneska to hrozně řešíme, že je málo vody, hodně vody, teplo, sucho a tak dále a tak dále. Pak se velký kus toho povídání bude o izotopech a o stravě a vlastně použiju na to teda data z českých a moravských kostnic. A pak to nějak teda zahrneme a my jsme, když Václav Smrčka, který za mnou vždycky chodí a nese ty kosti takhle v té krabici, že jo, říká, to jsou první zemědělci a to jsou první Slovani a takhle s nima chrastí, tak ne při vší úctě, jo, to jsou drobonký vzorky při vší úctě, teď to jako zlehču, ale ne, opravdu jsou malinký kousíčky, to nejsou žádný, jako, že by měl jako nějaký takhle stehení kosti, ne, to vůbec. Jo, takže, jo, a ono to je složitý, jako, jo, ještě to za chvilku zmíním. Takže dobrá otázka je, jak jsou ty kosti staré v těch kostnicích. Zdali to stáří souvisí nějak s klimatickýma výkyvama, chladnýma, vlhkýma a tak dále. A jestli ještě v těch kostech můžeme přečíst teda to, co ty lidi jedli, jestli měli nějaký nemoce a tak dále a tak dále. Tak a to on teda dokáže, ty nemoce hlavně to on dokáže, on dobře, protože jak si pozná tuberkulózu a pozná syfilis a pozná lepru a tak dále, to já nepoznám. Ale já zase poznám třeba tu stravu a já zase poznám to chladný a vlhký období nebo suší období a tak. Tak. A teď tady jsou ty kosnice v Čechách. Byste řekli, že kosnice, všichni znáte kosnici Kutný hoře, že? Tam všichni jezdějí. Ta je taková profláklá a teď se teda opravujou, ta je vyzdobená, za chvilinku tam bude ta fotka, ale těch kosnic je 50, který se dají navštívit, ale je jich zhruba 200, teď jsem řekl špatně, je jich 200 těch kosnic. A jsou normálně, kosnic jsou fankluby jezdějí pod to, jo, zkrátka, normálně jsou fankluby kosnic a těch kosnic, tady to bude, když tak já tam na konci, tam je nějaký rukopis, který je v Radiokarbonu a to tam je, tady ta mapka, jo, takže hodně budu povídat o tom a pak je tam jako rukopis článku, nebo vlastně, který to řeší. Takže tady vidíte, najdete, některé ty kosnice jsou malý, velká je teda ta v té sedlci, pak je velká v Mělníku, v Kolíně, Kolín tady a tak dále. Tady jsou takový malinký kosničky a tak dále a tak dále. A vlastně, jak se Václav Smrčka dostal k těm kosnicím? No, on se k ním dostal tak, že biskupská konference ho, většinou to patří teda jednotlivým farnostem, a biskupská konference ho oslovila, že některá kosnice, nepamatuju si už která, ty kosnice začaly plesnivět a začaly se rozpadat. A plíseň samozřejmě jako působí agresivně a ty kosnice. A oni si hráli s nějakýma takovýma jednoduchýma přípravkama, kterýma by si ty kosti mohly impregnovat, aby ty plísně se zastavily a tak dále. A dostali od České biskupské konference pouvoir teda někam jít a vzít si kousínek materiálu pro to, aby jsme ho teda prozkoumali třeba nějakým radiometrickým datováním nebo izotopově a tak dále a poznali třeba, co ty lidi jedli a kdy zemřeli a tak dále a tak dále. Čili to mělo takovouhle genezi. Tak, tady je ta kosnice v té sedlci, tady je ten kostelík toho Santiniho, víte, znáte to tam, teď je to tam přestavěný, takhle všelijaký takový lustry a takový pověšený, vypadá to strašně morbidně. A pak jsou takový drobnější kosnice, tady třeba v Kostelci na Dvohří, kde ty kosti jsou naházený, pak jsou někde, jsou takhle pěkně vyskládaný, že jo? Zase jsou třeba v Aníně, tady našlo se takhle jaksi naházený, pak v Brně je taky velká kosnice, v Kolíně vidíte takhle jako v Mělníku. Proč vlastně vzniká kosnice? Kosnice vzniká, když je někde nějaký hřbitov, hřbitov se zaplní a jak si potřebujete dál pohřbívat, tak když děláte ten hrob a je, jak si proběhla ta tlecí doba, kdy teda ty měkký tkáně jsou pryč a zůstanou tam jenom ty kosti, tak ty kosti vyndáte, dáte do kosnice a můžete znova použít to místo a pochovávat tam. Že jo? Teď je taková velice zajímavá, možná jste si všimli, proběhlo tiskem v Břevnovském klášteře, tak je za sýpkou, která tam je, se chystali benediktíni postavit výtopnu na Štěpku a přitom se objevilo, že tam je pohřebiště vojáků ze sedmileté války. Sedmiletá válka to je nějaký to těch 1750 až 1760 a něco. Z bitvy u Štěrbohol a je tam pochovaných asi 1050 jako vojáků. A je to hrozně zajímavý a jako přírodopisně nebo jaksi potenciál pro to, aby jsme zjistili a aby jsme v toho třeba napsali nějaký jako významný, takhle je velký, protože většinou z těch hromadných hrobů jsou hroby, které mají 30 hrobů a už se o tom píše velký článek, takže tady jich je 1050, ale má to jeden problém. Je to vojenský hrob a na vojenský hrob se vztahuje zákon Ministerstva národní obrany o vojenských hrobech. A tam je úplně jiná pieta než třeba na tom, takže nevím, asi se to nebude zkoumat a ty lidi teda se nějakým pochovají a vlastně nezjistíme, odkud ty prušáci nebo ty rakušáci, které vlastně prušáci, protože oni měli v tom benediktinském klášteře měli takové špitál, že jo, a tam léčili a během dvou měsíců tam všichni jsou pochovaní a tak dále, čili nevím, jestli se budou zkoumat, asi to nepůjde, protože se zákon na vojenské hroby, tam je velice silná pieta a tam se jako na to nesmí na ten materiál šahat. Tak. No a teďkonc já už takhle přejdu k těm takovým těm přírodopisným jaksi otázkám, který určitě všichni znáte a ty, co se zabývají kvartérem nebo jaksi vývojem přírody a tak dále, tak, a nebo vůbec v minulosti, tak víte, že teplota na zemi kolísá a že ty zuby jsou velký, že jo, tady v kvartéru bylo velký zalednění, protože se spotřeboval všechen CO2, jak se uložil do fosilních paliv a pravděpodobně země se zalednila. V eocénu máme takový krásný teplotní maximum, protože pravděpodobně vulkanická činnost jaksi uvolnila velké množství CO2 a jak si rozpustila nebo uvolnila ty klatráty, které byly v moři a tak. A takže jaksi velký výkyvy, který existovaly v minulosti. Pak je v třetí horách se takhle ta pilka začne, takový se dělá taková zubatice. Tady je taková pilka, která má větší zuby, jako kapr na dříví, že jo? Jsou ty doby ledový, meziledový a tak dále, s daný Milankovičovýma cyklama, s takovouhle nějakou periodou. A pak je teda ten poslední, ten holocén, který už vypadá jak pilka na železo, že jo? Ty výkyvy jsou menší, ale přesto člověka ovlivňují. Jo? Jsou drobný, přesto člověka ovlivňují a my je teda můžeme sledovat. Tak a teďkonc, co tady ještě by bylo důležité zmínit, že všechny cykly jsou ovlivněny náhodnými procesy, prohlubovány, zeslabovány, například síranovým aerosolem, prachem, albedem ledovců, rozpustností plynu v oceánech a tak dále. Je to všechno velice složitý, že jo? A tak, ale zkrátka to klima v minulosti má různý výkyvy a nějak jaksi ovlivňuje samozřejmě tady někde přírodu, ale tady už taky člověka. Tak, no. A tady se začnu povídat o krátkých cyklech slunce. Tady, když se podíváte na slunce nějakým vhodným dalekohledem, abyste si nevypálili sitnici, tak uvidíte, že to slunce může být buď takhle krásně bez skvrn, anebo může mít skvrny. A to slunce bez skvrn znamená, že moc nestřílí, moc neprská tu energii na Zemi. Jo, moc té energie moc není. Tady jsou nějaké takové veličiny, jedna z nich je tady nějaká, tady jsou nějaké vaty, teď nevím, kde to je, tady vaty na metr čtvereční. A tady vidíte, že to sluníčko, který když jako nemá skvrny, když jako neblázní, neto, tak toho té energie na Zem, která jaksi dopadá, je málo. A když tam jsou ty skvrny, tak té energie dopadá jako víc. A teď vznikají teda nějaký takový jako cykly, které jsou sice 11-letý, ale skládají se do nějakých delších obdobích. A ty delší období si lidi všimli, že je buď chladno nebo teplejc. A teď to pozorovali nějaký astronomové, kteří se jmenovali Sporer, Maunder, Dalton a tak dále. A oni počítali ty skvrny, což je celkem jako jaksi jednoduchý, máte nějaký dalekohled. A tak a zjistili, že teda, když jsou ty skvrny, tak je teplejc, když nejsou ty skvrny, tak je chladnějc. A teď zjistili, že zabývali se v tím detailu a zjistili, že některé období jsou chladnější a vlhčí. Třeba tady Oort, byly nazvaný Oort. A vždycky najdete jaksi článek Oortovo minimum a teď je tam, jsou tam nějaké roky, kdy bylo a teď to popisuje nějaký astronom, tady je nějaký Wolfovo minimum, Sporerovo, Maunderovo, Daltonovo a tak dále. A je to vlastně, jsou to nějaký minima nebo v období, které byly chladnější, vlhčí, který jaksi v lidských dějinách pak jako hrály nějakou roli. A taky to zkoumají kvartéráři, který třeba dělají letokruhy, jako i u vás, jo, na geografii, u nás kluci dělají letokruhy, nebo můžou tam i izotopy sledovat. Takže tady jsou nějaký takový výkyvy od strom roste, prosperuje, když je teplo, vlhko, nebo když je teplejc, a když je chladnějc, tak ty letokruhy jsou kratší a zase tady jsou nějaký takový chladnější výkyvy, tady odchylka velikosti toho letokruhu od nějakého průměru, tady vidíte to Sporerovo minimum a tady jako nějakou takovou, jaksi dlouhý období, který teda my nazýváme malá doba ledová, Daltonovo minimum a tak dále a tak dále. A zase tady jsou teda vyjmenovaný ty. Tady to je takový článek, který je v Natureu popisovaný tady tím autorem nebo tady těma kolegama. No takže já jsem zmínil ty letokruhy, ty jsou jako celkem jasný. Jak řada záznamů je vůbec jako papírových už, jo? Tam v tom středověku už se píše a do kronik už se napíše, že bylo chladno, bylo vlhko a nedalo se sklidit ceno a bylo málo obilí a tak dále. V ledovcích se to taky přečte, v sedimentech se to přečte a zase tady ty, jak si tady ty minima a samozřejmě tady ty data, který ty minima, jak si obnášej, tak vůbec nemusí. Jeden autor řekne, že to je 1010, 1050, druhý řekne, že to je 1020 až 1065 nebo 1045. To tak může být, zkrátka to v přírodních vědách, co autor to názor. Takže může to být jaksi trošinku jinak, plus minus se to posouvá, ale v každém případě tohle tak jako plus minus platí a tady ty minimální chladnější nebo tady ty chladnější vlhčí v období zkrátka jaksi na Zemi byly. Tak, no. A teď skočíme teď máme teda ty kosti a chceme vidět, jak jsou ty kosti staré. A vy určitě všichni znáte metodu C14, z dusíku 14 vzniká v atmosféře uhlík 14, že jo, takhle slunečním zářením a ten C14 se zabuduje do nějaký kytky a ta kytka teda potom je pohřbená někde dole, rozpadá se a je to kinetika prvního řádu, N rovná se N0 krát E na minus lambda T, krásně. Lambda známe, N změříme, to je to dneska, ale co to N0? Co to N0? Jaká je ta aktivita toho uhlíku v době, kdy jaksi ten strom rost, nebo v době, kdy ta kráva sežrala tu trávu nebo něco takového, byla pořád stejný? Že? U některých metod to poznáme, že? Nebo u olova 210 říkáme, bylo to pořád stejný. Jo? Constant rate supply, jako říkáme, že to pořád se uvolňovalo olovo 210 do toho. Ale tady to N0, kolik je a bylo, to neříkáme. Tady je nějaký ten hmoťák, je ohromný. Dřív jsme ho neměli v České republice, teď ho máme v Řeži, můžete si to tam zadat. Ta jedna analýza stojí docela dost, 10 000 korun, jo? Takže to, když budete chtít, to stáří. Ale máme i teda jaksi menší hmoťák na přírodní fakultě, na ústavu hydrogeologie, ale na ten potřebujete hodně vzorku. Jo? Potřebujete třeba 10 gramů dříví. Jo, takže nemůžete určitě dělat nějaký vzorky, které jsou vzácné nebo něco takového, protože z toho velkého množství toho vzorku musíte vyseparovat, já nevím, gram nebo mililitr benzénu nebo něco takového. A na to potřebujete hodně vzorku a to vám často archeologové nedají, nebo nesmíte zničit tolik vzorku a tak dále, ale můžete. A je to pracný, protože ten vzorek musíte spálit, zoxidovat, zredukovat a potom z něj vyrobit teda ten benzén a tak dále. Tady, když to vemete špendlíkovou hlavičku, dáte do nějakého takového složitého hmoťáku, který má všelijaký takový akcelerační legrácky v sobě a tak dále a změříte to N, a podle téhle rovnice změříte to, spočítáte to stáří. Lambda znáte, to je konstanta a tak dále, který teda z té půl má takovýhle vztah. Ale, jak říkám, tady to N0, bylo pořád stejný toto? Bylo pořád stejný to N0 v minulosti? Co myslíte? Když se ptám, tak nebylo. Tak, dobře. No, a teď tady N0 je dnes 10,6 decay per minute za gram. Decay per minute za gram, čili dneska je 10,56, kdybyste jako vás zajímalo, 10,56 rozpadů uhlíku 14 se děje v gramu nějaký organický hmoty a C14 závisí na aktivitě slunce, magnetickém polycyklu uhlíku a klimatu a tak dále. A teďkon sluneční skvrny znamenají vyšší tepelný tok na zemský povrch, ale ne, to není, to je špatně tady, ale větší, tady má být větší, to vidíte chyba, větší koncentraci C14 v atmosféře. Čili když to slunce prská takhle, má ty skvrny a prská takhle ty erupce a protuberance a takhle kolem tohoto, tak toho 14 uhlíku vzniká víc. A taky to znamená, že je větší ten tok toho záření na zemský povrch. Tak. No a co teda s tím? No, musíte udělat to, že vlastně tu rovnici, kterou máte tady, nějakým způsobem porovnáte, nebo to stáří, který spočtete tady, to T, spočtete tady z té rovnice, porovnáte se stářím, který jaksi realizujete jinou metodou. A tu jinou metodu tady zrovna třeba jsem jí. Třeba jsem jí tady na to. Máte varvy. Nebo máte ty letokruhy, že jo? Dendrologové si takhle jako vyvrtají ty letokruhy. Já to můžu tady ještě takhle proto, že jo, tady máte vyvrtaný letokruhy v tropech, že jo, proto je tam i profesor Niambe takhle, že je to vidět v tropech. V tropech ty stromy mají velice málo letokruhů. Tady ku podivu ty borovice mají letokruhy, takže to je docela dobrý. A vyvrtáte si to a jak si zjistíte to stáří, zjistíte, že vypočtete to stáří, jak vypočtete stáří letokruhu? No, zjistíte si sekvence tlustej, tenkej a celosvětově jsou databáze těch letokruhů, který vám řeknou, tak tady ta sekvence tlustej, tenkej je z roku 1620 nebo něco takového a vy řeknete, ano, tak tady ten kousek toho letokruhu, tady zrovna ne, protože to je pár let, to je 70 let nebo 50 let, ani ne, tak ten je starý takhle a takhle. A vlastně porovnáte to číslo z toho výpočtu s nějakým vaším stářím a zjistíte si to N0, který bylo v minulosti. Tak. A nebo to můžete udělat s nějakým, že spočítáte nějakou rašelinu nebo spočítáte něco jiného. Tak. A to už je teda, to sledování toho stáří. A takhle, když si necháte stanovit to stáří těma tou laboratoří, tak oni vám, tady máte jednotlivý ty kosti z těch kostnic, oni z těch kostí vysepadují kolagen, to je normálně ta bílkovina, kolem který se ta kost tvoří, musíte mít ten kolagen, nesmí být moc degradovaný, čili to vy poznáte na základě poměru CN, takže ten kolagen musí mít nějaký poměr, já už to teď nepamatuju, kolem 3 CN, víc 3, nebo v nějakém intervalu. A když teda ten kolagen je dobrý, tak vám ho odatujou, ale jako výsledek toho datování vám pošlou takovouhle křivku. A na té křivce je vlastně, máte dvě data, a to jedno datum je tady to, který říká, jaký je to, co oni určili, a tady je taková křivka kalibrační, která vám vlastně říká, kolik se tvořilo toho uhlíku 14 v atmosféře. Když je tady deprese, tak se tvořilo málo, když je tady, jako, jak ta křivka je strmá, tak se tvořilo hodně. Takže vlastně, kdyby to byla přímka, která by takhle klesala krásně, tak by to bylo pořád stejný. Tak by bylo stejné číslo. Ale tady ty minima na té křivce znamenají, že se tvořilo míň toho uhlíku 14. Vlastně vy změříte menší číslo, nebo změříte hůř to číslo toho N, protože to N0 máte menší a změříte s větší chybou to N14 a takhle vlastně určíte, když se dostanete do nějakého toho intervalu, tak vlastně máte jaksi odchylku od toho stáří, máte větší. Ale co máte? Když vám to padne sem, když jste tady, tak víte, že bylo chladno vlhko. Tak bylo chladnějc. Jo? Takže jako slabina té metody, že to N0 nebylo pořád stejný, je vlastně ohromná výhoda, jo? Protože oni vám to takhle nakalibrujou, jo? Oni si s tím hrajou tady ty lidi, jo? Tady ta Paula Reimerová, ta je u toho a ty neustále, jak si tenhle kalibrační model vyvíjej, oni píšou do radiokarbonu a neustále ho vylepšují a vlastně pro celou škálu, pro já nevím co, kdy můžeme měřit tím uhlíkem 14, oni sestavili takovouhle kalibrační křivku a oni vám tam takhle jaksi pásnou ten změřenou tu a vy řeknete a teď se dovíte, že teda to stáří je odsuď, podsuď a SD je takový a vlastně tady máte větší odchylku, když to tady máte to stáří určený přesně, protože toho N0 14 bylo víc a dobře se vám to stalo. Takže to je zázrak, řekl bych teda. Aspoň podle mě teda jako ohromná výhoda pro tu C14, čili takovýhle velký kolektiv. A oni vlastně, co používají? Používají letokruhy, sedimenty, tady ty všelijaký krápníky a tak dále. Co můžou odatovat jiným způsobem? A porovnaj to s tím, s jinou metodu, porovnaj se 14 a řeknou, jaký bylo N0 v minulosti. A když bylo míň N0, tak je to tady a bylo chladnějc. Tak a teď už jsme, jak si u toho, tady vidíte, že jak se, jak už tady ty jednotlivé kosti se dostávají teda do těch chladných období. Tak a chladná období... Já se vracím k těm chladným obdobím, tady je třeba, jak je definovaný to Sporerovo minimum, definují tady ty autoři, krásný články o tom najdete, 1400 až 1510, čili po té karolínské epoše, nebo 1420 až 1570 to definuje takhle, nebo Edy zase to změnila, je to takhle. Čili chladné a vlhké výkyvy znamenají omezení v zemědělské produkci spojené s nedostatkem lidské potravy. Špatný. Když bylo chladno a vlhko, tak jste neusušili obilí, nesklidili jste seno a neměli jste čím krmit. Takže to byla pro ty lidi katastrofa. Když to bylo jeden rok, dneska mi řeknete, no a tak jako příští rok. Ne, když to bylo jeden rok, špatný. Když to bylo dva roky, katastrofa. Když to bylo tři roky po sobě, tragédie. Jo? Představte si, jaká byla produktivita z jednoho zrna pšenice v roce 1000. Si znáte legendu o Ostajovi, Kolik vypěstoval zrníček z jednoho zrníčka? Kolik vypěstoval zrníček v tím roce 1000 a tak dále, tamhle, když... No, tři klidně. Klidně tři jenom. Tak, přesně tak. Asi čtyři. Dneska třeba 50 nebo 80, že jo? Protože ta pšenice se rostou a tak dále. A ještě do toho, že jo, vstoupil Haber s Boschem, že jo, a teď vyrobíme tuny dusíku a vůbec jako nemusíme to. Ale on měl problém. Ten člověk měl problém. A on zkrátka neměl co jíst, jo? Protože nemohl to usušit, neuskladnil to a neměl co vosej. Nedej bože, kdyby měl ještě platit nějaký dávky, že kdyby měl platit, že třeba církvi, kostelu a tak dále. Čili abnormální vlhkost komplikuje extrakci soli taky. Nedovezli se sem sůl, z Halštatu, nebo nedovezli jste sem sůl z od moře, nebo a tak dále, protože se vám to všechno rozteklo a tak dále. Čili neměli jste konzervační činidla. Následkem je zastavení hospodářského růstu, které se následně projevuje v epidemích, hladomorech, válečných konfliktech a výrazným poklesu populace. Když jste měli málo a viděli jste, že jiný má víc, no tak co jste udělali, že jo? Vzali jste tyč, jo, takhle a šli jste si vzít, že jo, nebo něco takové, jak se to dělá i dneska, konec konců, jak to vidíte. Tak, čili chladná vlhká období, tak predispují hladomory, epidemie, migrace a tak dále. O těch hladomorech je toho jako napsáno spousta, jo, o epidemích a tak dále, o migracích, válečných událostech a tak dále. A že s tím souvisí morbidita taky, jako jo, ty socioekonomický takhle toto. Čili pro nás je teplo, sucho špatný, dneska chceme, aby lilo hodně, aby bylo hodně vody, ale byly pro naše předky méně problémové. Jo, našim předkům nevadilo, když bylo teplo a sucho, naši předkové měli problém, když bylo chladno a vlhko. Tak, no. Tak a teď konc. No a teď konc už tady máme ty, kostnice. Já vím, že se promítá tabulka, nemá to zase. Jako jsem starý na to, ale ono to tak jako vypadá to. A teď konc, omlouvám se, ale já to za chvilinku to budete mít i v tom, jo, za chvilinku to budete mít v grafech. Ale, čili tady to je ve vlhkým, tady to je v jedno je v ortově minimum. Tady máte vždycky. Kostnice, kodle, jak se jmenuje kostel, kolik je tam jaksi kostí, co to je za to a tak dále, že si to je lepka, nebo jestli to je tibie, já nevím co a tak dále, odkud je, jak je a tak dále. A tady je kalibrovaný stáří, čili tady máte stáří a tady máte minimum, do kterého padá. A tak těch kostí Václav profesor Smečka odebral 50 a většina jich padla do těch chladných období. Těch kostnic. Tak. Co s tím? Většina jich padla do těch chladných. Čili tady ty jsou outside, jo? Čili tady ty jsou všechny, to je Maunder, Dalton, Spohr, samozřejmě to tak být nemusí, ale tohle už je jako docela velký soubor, jako udělat větší soubor, tady ten soubor odatovat, jo? A bez grantu, jako 50 vzorků odatovat, si to spočíte, 50x10 000, kolik je to peněz, jo? Takhle odatovat. Takže to je docela dost a jenom 3 vzorky teda padly mimo nějaký minimum. Nemusí samozřejmě být, nemuselo to tak být. Jo. Za chvilinku si něco řekneme ještě o tom, jak třeba ty problémy, které byly, které ty epidemie, které byly po té karolinské epoše, tak třeba jako byly zažehnaný a tak, ale padají ty kosti teda v těch kostnic do těch chladných období. No, a tady to je taky vidět, tady na těch obrázcích je to taky vidět, to jsou ty kalibrační křivky, vidíte a tak, jak to tak je. Jo, tady to je tak jako rozkreslený, tady je, já nevím co, Wolfovo minimum, tady jsou nějaký kosti, tady jsou jaksi nějaký kosti, které jsou ve Sporerově minimu, zase ve Sporerově minimu, v Maunderovi a tak, tady zase v Maunderovi a v Daltonovi. Samozřejmě, že ty SDčka jsou velký, ale jsou, ale je to tak. Tak, no a teďkonc, čili budeme si pamatovat, že kosti spadají, nebo pravděpodobně ty lidi zahynuli nebo umřeli v těch chladných vlhkých obdobích, může se stát, a budeme řešit jako další, budeme řešit, co jedli. Tak, tohle je obrázek, který má profesorka Šantručková ve svých knížce, ona teda není, je to obrázek tady podle Fraje, který jako ukazuje, jak jsme složený z jakých různých izotopů, že jo, takže z 12, 11 kg uhlíku 12, uhlíku 13 je pár gramů, že jo, kyslíku 16, kolik je 30 kg, že jo, hlavně jsme kyslíkoví, jo, pamatujeme si, 30 kg kyslíku každý z nás má, nebo aspoň a tak dále. Kyslíku 18 je míň, toho je a tak dále. Tady je nějaký dusík, 14, 15, vodík, deutérium a tak, čili jsme, co jíme a podle toho, co jíme, taky máme izotopické složení. Tak. No a protože strava je zejména uhlík, teda vodík, uhlík, kyslík, dusík, poskytuje relevantní informace zejména stabilní izotopy, vodík, uhlík, kyslík a tak dále. Izotopy charakterizují zdroje, to je, že jo, já se už dlouhou dobu, já nevím co, 20-30 let se zabývám izotopama, ne konkrétně těmadle, ale taky jsem do nich párkrát jako skočil, do těchhle z těch, mimo jiné s tímhle, ale třeba i s rostlinama, s nějakýma stresovanýma kytkama a tak. Ale tady to je docela tak jako pěkná aplikace, že izotopy charakterizují zdroje. Čili podle toho izotopického složení poznáte zdroj jednak a současně izotopy charakterizují procesy. Takže máme dvě takové jako věci, které můžou ty izotopy nám říct, z čeho, kde jste vzali ten původní materiál a případně jak jste ho přeměnili, čili procesy. To znamená, proces je frakcionace. A tyto izotopy jsou jednak typické pro dané prostředí, ale dietu, vodu, znečištění a tak dále. Například vodama, složení podle zeměpisné šířky nadmořské výšky a tak dále, podle teploty, kondenzace a vypařování. To je taková pěkná práce, první práce profesorka Šantručková, když ukazuje nebo povídá o izotopech, tak ukazuje, jak ten člověk jel takhle přes tu zeměkouli a stříhal si ty fousy a vlastně to složení těch fousů vodí kyslík, protože všude se kondenzuje voda za jiný teploty, když teda pojedeme od rovníku k pólům, tak se mění izotopické složení hlavně kyslíku, ale vodíku taky. Sledujeme teorickou linii a vlastně ty fousy vám krásně ukazují, kde jste byli. Jo, krásně, kde jste byli. Takže můžete. Uhlík vám řekne, jestli jíte, to asi za chvilinku řekneme, charakter diety, protože se liší, to za chvilinku jak si zdůrazníme. A pak můžeme třeba studovat stroncium, protože stroncium je odlišný, když někdo žije na žule a někdo žije na křídových horninách a volovo, když někdo třeba izotopy volova poznáte podle izotopického složení volova, nebo i vlastně už i jenom koncentrace olova, poznáte bohatýho Římana. Jo? Říman, čím je bohatší, tak tím měl v sobě víc volova. Jo? Úplně takhle toto. A má jiný izotopický složení. Že jo, v době římský je první pík olova, protože Římani chtěli, měli rádi stříbro a to stříbro většinou šlo s olovem, když jste teda rafinovali to stříbro. A nebo i je postup, který se jmenuje kupelace nebo dokymastika, kterým to stříbro, jak si získáváte z nějaký rudy, že ho dostáváte do nějakého kamínku, který teda je olověný, pak ten kamínek zahřejete, on se odpaří a vy vlastně zjistíte, vlastně získáte ryzí stříbro, ale ten člověk a všechno kolem se kontaminuje olovem, že jo? Takže to je docela taky takový pěkný a o těch olovech jsme, jak si udělali tam u nás s tou skupinou spoustu práce a spoustu jaksi výzkumů a izotopy jsme dělali ve vínech a v půdách a v uhlí a v rostlinách a v Africe a tak dále. A vlastně vidíme, kdy byl pík v nějaký produkci a pík v nějakým znečištění a tak dále. Tak. No, jak se vyjadřuje to izotopické složení? Vyjadřuje se pomocí delty. Delta to je nějaký takovýhle poměr. Poměr ve vzorku lomeno standardu minus 1 krát 1000, aby to číslo bylo uchopitelné, protože ty poměry jsou, že jo, rozdílný. Tam toho je 99%, tady toho je 1%. A teď se to liší na pátém místě, nebo na čtvrtém, nebo na třetím místě. Tak abyste si nemuseli pamatovat, tak vyjádříte hodnotu delta, uděláte rozdíl minus 1 krát 1000. Pro ten vodík je standard small, mořská voda, ku podivu, mořská voda je dobře promíchaná, má pořád stejné složení 0. Pro kyslík delta 18, zase 18-16, zase standard smou, standard mean, ocean water a tak dále. Pro uhlík 13 je standard nějaký belemnit nebo rostrum nějakého belemnita z Ameriky. Tam je nějaký lom a tam je tuny belemnitových roster a to má krásně izotopické složení. A pro dusík je normálně atmosférický dusík, teda tady to je 0, tady to je 0, všechny vlastně ty standardy mají izotopické složení 0 a my zkoumáme, když je ta hodnota třeba tady uhlík řeknu, bude plus 5, tak je tam víc toho uhlíku 13, o 5 promile, nebo na tom třetím místě, je toho víc, než když bude minus 5 ta delta, tak je vlastně ten vzorek obohacený o ten lehčí izotop, o 12. Či plus 5 je těžkej, minus 5 je lehkej. Platí pro všechny. Plus 5 pro dusík, těžkej, lehkej. Vždycky se to vyjadřuje ten těžkej, lehkej. Samozřejmě do nějakých publikací taky to dělají v obráceně, že úplně to motaj a pak to tam vyjde a vy si to musíte přepočítávat, ale geochemici jsou dohodlí, jako, že těžkej lomeno lehkej. Jo? Ne nějak. Kdybyste to dělali, tak takhle. Tak. No a teď už tady máme ten náš uhlíček, tady ten poměr a tak dále. A teď je tady takový obrázek, který já jsem zase kopíroval. Ty stabilní izotopy, to vůbec není věc nová. Jo. To jsou 60. leta minulého století, kdy jaksi ty první autoři začali měřit izotopické složení rostlin, kostí, ryb, masa, lidí. Všechno měřili. Objevili zkrátka nějaký hmoťák, postavili nějaký hmoťák a všechno měřili. A tuny těch článků jsou z 60. 70. let, bohužel, my jsme to propásli. Tady na fakultě první hmoťáky se koupili, já nevím, když jsem byl proděkanem, nevím. Jo, a v Budějovicích už je měli a v České geologické službě je měli a já nevím, Čegloubu všichni měli a my jsme ještě neto. Takže jako máme teda velký zpoždění, ale s Pánem Bohem. Určitě se bude bádat dál a to. Tak. Teď máme tady C34 kytky, to vy znáte určitě víc, líp, jak se lišejí, tady je tady nějaká slunečnice, tady nějaká kukuřice. Proč se lišejí, proč ta kukuřice má, teďkonc tady je nějaká nula, tady je nějaký atmosférický vzduch, který je minus 7, čili je izotopicky lehkej, minus 7 v minulosti byl těžší. Proč je dneska lehčí ten vzduch? Dneska je lehčí. Byl třeba minus 5, nebo minus 4 a najednou je minus 7. Protože se pálí uhlí. A uhlí je nějaká kytka a ty kytky zlehčují. Ty kytky si preferenčně vybírají lehčí izotop. C3 víc než C4. V C4 je to zamotaný, že ta fotosyntéza jde přes bikarbonát. A bikarbonát to je stabilní sloučenina a do té se nacpe jako těžší uhlík. A vlastně ta kukuřice je izotopicky jakoby těžší vůči tomu vzduchu. Má, já nevím, ta má mínus, dejme tomu tady nějakých 12. Jo? Když to ta slunečnice nebo čočka nebo něco takového, ta bude mít mínus 27. Jo, bude o 20 jaksi jednotek promile, já jsem zapomněl říct, že to jsou promile, jo, tady v známce promile, o 20 jednotek promile je lehčí. Čili kytky jsou izotopicky lehčí. Izotopicky lehčí je teda uhlí a když pálíme to uhlí jako závod, tak zkrátka ten uhlík v atmosféře lehkne. Tak, když budete mít dva diamanty, dva úplně stejný diamanty, jeden bude umělej a jeden bude syntetický. Tak, jak se budou lišit? Budou se lišit izotopickým složením, protože ten syntetický, který vyrobíte někde, že zmačknete nějaký grafit, tak bude mít stejné složení jako tady ta slunečnice. A proč? Protože jak vzniknul grafit? Grafit vzniknul v nějaký hornině, která byla dřív nějakým sedimentem a ten sediment byl dřív nějaký bahno na dně nějakého bazénu, nějaký nádrže a to bahno se obohatilo o nějaký řasy, které tam teda rostly a spadly tam na to a takže mají izotopické složení minus, já nevím co, 25 třeba, nevím co takového. Samozřejmě se to přitý. Pak se to všechno změnilo, zmetamorfovalo, vyvrásnilo a tak dále. A vznikl z toho ten grafit a ten grafit se dali do pece a udělali jste z toho diamant. A ten syntetický diamant má teda minus 27. Když to ten přírodní diamant má podobný jako ten vzduch, má podobný jako třeba izotopické složení, když pojedete do Karlsbadu nebo do Mariánských lázní a tak dále, tak tam bublá to CO2. A v 50. letech, jestli jste četli všechny krásy světa od Seiferta, mě vytýkají, že takhle dělám odbočky od toho. Píšou mi to hodně studenti do hodnocení, že dělám odbočky. A tuhle mi studentka napsala, ze všech odboček se mi nejvíc líbila odbočka, kdy profesor citoval nebo zajímavé knihy a tak dále. Jo, takže já udělám takovou odbočku pěkný knížce Jaroslava Seiferta, která se jmenuje Všechny krásy světa. A tam on byl v 50. letech, byl někde v Mariánských lázních a řešilo se, jestli ta voda v těch Mariánských lázních je juvenilní, to znamená pochází je to mléko matky země, tam píše Seifert, hrozně krásně to popisuje, anebo je to voda, která už někde napršela a je recirkulovaná, a jestli teda, a jak to, a taky CO2, taky CO2, tak ta voda není juvenilní, ta voda není spláště, ta voda je recirkulovaná, ta tam někde napršela do Krušných hor a tam se vsákla a tak, jo, hydrogeologové to určitě vidí, ale to CO2 je plášťový, to CO2 je původní, to CO2 je spláště. Jo. To CO2 je stejný jako ty diamanty. CO2, který je v těch minerálních vodách, je stejný jako toto. Tak a teď jsem tady, jo, proč jsem říkal, takže tady ta kukuřice, ten cyklus má přes bikarbonát a ten bikarbonát se obohatí trošinku o ten těžký a vlastně to zlehčení. Tady ta kytka si otevře průduchy a preferenčně nebo rychleji do ní běží ten lehkej uhlík a ona má radši ten lehkej uhlík rychleji reaguje. V izotopech obecně platí líp běhá, líp reaguje, rychleji reaguje. Těžký je pomalejší, jako mezi náma, já jsem taky pomalejší. Těžký má radši stabilní prostředí, s pevný vazby, hodně kolem sebe všelijakých koordinací a hodně a tak dále. Jo. Čili to platí úplně univerzálně. Těžký izotop má radši pevnější to, lehčí, rychleji zběhá, rychle a tak dále a má radši nějaký takovýto. Tak, jenom je rozdíl tady u té kytky, ještě teda, když už takhle jako povídám o těch kytkách, jestli jsou ve stresu nebo nejsou ve stresu. Že když jsou ve stresu, a to zase je nástroj k tomu, když jsou ve stresu, ona zavře, ona si nasaje CO2, zavře průduchy a spotřebuje všechno. A tolik nediferencuje, tolik nevybírá si ten lehkej uhlík, jo? Protože spotřebuje všechen, aby do ní neběželi třeba oxid dusíku nebo ozon, nebo zkrátka, aby nebo nestrácela vodu a tak dále a tak dále. Čili stresovaná kytka je vlastně někde tady, nestresovaná kytka je někde tady, C3. Kytka. Tady je C4, tady jsou nějaký ty kaktusy se speciální fotosyntézou a tak dále. Tak. No a teďkon dusík. Tady je dusík, zase vypočítá se takhle, standard je nějaký plyn. A dusík v kostním kolagenu říká důležité informace o složení stravy, zejména jaký charakter mají proteiny, pocházejí z rostlin, živočichů, kontinentálních nebo mořských, nebo, čili to znamená, že určíme trofní pozici daného a tak dále, jestli ten člověk byl masožravec nebo bíložravec a tak dále. Rozdíl ve složení diety tkáně posouvá, tak rozdíl ve složení diety a tkáně se posouvá o 3 až 5 promile. Čili když něco sníme nějakou čočku a ta má nějaký izotopický složení dusíku, tak my si vyrobíme bílkoviny, které mají izotopický složení dusíku o 3 až 5 promile těžší. To je stejný s tím uhlíkem. Jo? My si vezmeme nějakou kytku, která má složení minus 27 a v nás jakoby stěžkne. Nás to stěžkne a to lehčí vlastně nás opustí, to lehčí vyčuráme. Ať co se týče dusíku, tak co se týče uhlíku vydejcháme, jak jsem říkal, ty těžké izotopy mají radši to pevnější prostředí nebo mají radši pevnou fázi a mají radši jako být zabudovaný v bílkovinách nebo v něčem a tak dále. Čili jak, to jsem zapomněl říct, jak v uhlíku, tak v tom dusíku zkrátka něco sníme a ono to v nás trochu stěžkne. Ale my poznáme, když si řekneme tak dobrý, tak to stěžknutí generálně je 3 promile, tak asi ten člověk je tohle. A už jsme teda u toho. Protože v mořském trofní je více stupňů a delta, to mořské prostředí je trošinku za to. Za chvilinku to si ukážeme takový obrázek. Je delta 15 u mořských dravých ryb vyšší než u kontinentálních organismů a tak dále. Za chvilinku si to vysvětlíme. Tak. Já jsem povídal o tom uhlíku. Jo. Uhlík to je legrace. Dusík to je... Dělá někdo z vás dusík tady? Dělá někdo dusík? Neděláte dusík. Dusík je katastrofa. Jo. Dusík to je, jo, tam je, jo, dusík, že jo, dusík v atmosféře, potřebujete ho nějak vázat, že jo, to dokážou teda nějaký ty složnokvětý, že jo, a tak dále, to, ten jetel a tak, až do nějakého teda dusíku organického. A zase, preferenčně, když je to v nějaký pevný hmotě třeba té biomase, té kytky, tak je to těžší. Tak. Ale samozřejmě ta kytka tady není věčně a ona se za chvilinku začne rozpadat, že jo? Nebo když odumře, začne se rozpadat, nejdřív z ní vycrčí amoniak a pak se ten amoniak zvoxiduje až na NO3. To tak je. Hromada hnoje a hromada slámy, to je vlastně to samé, jenom hromada hnoje proběhla teda nějakým traktem a vlastně se chová úplně stejně. Či rozpadne se nějaká hromada slámy nebo větví nebo listí, úplně stejně nakonec to skončí na NO3 a vlastně to NO3 je relativně lehký. Jo, je relativně lehký, protože tady to bylo těžký, čili mobilizuje se, jakoby při té nitrifikaci vznikne tady to lehký. Ale když máme nějaký NO3, který je a tak dále, a důležitý proces, který všichni znáte, že jo, kdyby nebyla denitrifikace, tak je oceán nitrátový, to jste slyšeli někdy. Čili normálně v redukčním prostředí tady u toho, u umělníka někde ve 5 metrech podzemní vody, kde je organická hmota, bakterie nemají co dýchat a buď to dýchají sírany, a když tam sírany nejsou, tak dýchají nitráty a udělají z nich N2. Kdyby tohle nebylo, tak za chvilinku máme v oceánu, jako tak máme takových dusičnanů, že vůbec nemuseli bychom jezdit do Chile nebo objevovat Haber-Boschovu syntézu, ale ty bakterie zkrátka dýchají ty nitráty a při tom dýchání vyprodukují N2 a ten je izotopicky lehký. Čili ten cyklus, jo, kterým hrajou roli důležitou ty mikroby, je hrozně zamotaný u těch, jo. Tak kdo to vždycky dělá a teď má nějaký číslo o nějaký podzemní vodě a myslí si, že z toho něco vykouká, jak z toho nevykouká, protože neví, kudy to teklo, jak to teklo a tak dále. Takže, ale jako... Je to pěkný a určitě tak. Dusík základní proces, který frakcionuje izotopy dusíku, je izotopické zlehčení dusíku, kde vznikají těkavé formy. Těkavé formy zase jsou lehčí, naopak při vzniku pevných molekul aminokyselin se obohacují o tu patnáctku. Tak, no a teď už to tady máme. Tak, tady je takový obrázek, který mě se hrozně líbí, když je v nějakém takový mozaika archeologika, nějaký slovenský časopis, určitě by neprošel v hodnocení a vůbec jako úplně tragédie, ale je moc pěkný, že jo, protože ukazuje, že když máte tady nějaký kytičky, tady máte kozenku, prasátko a tak dále, nějakýho tady pejsáčka, tak když ta koza sežere tu, tak ta tráva má nějaký složení minus 23, minus 25 a tak dále. Sežere jí ta koza, tak to samozřejmě v ní stěžkne, protože ona vyloučí teda ten lehčí a tak dále a trošku si ho stěžkne. Když tu kozu uvaříte a nějaký ty zbytky dáte prasátku, tak zase to prasátko stěžkne a když teda ještě z toho prasátka dáte kus teda nějakému psovi, tak on taky a tak dále. Čili tady máte vlastně nějaký kytky, tady máte nějaký bíložravce, všežravce. To tady by mohla být zrovna ta krůta, nebo já nevím, co slepice, nebo co chcete, tady může být pes, jezevec a tak dále. A vlastně čím jako v té trofní pyramidě jste vejš, tak tím jste jako těžší. Jak s ohledem na s ohledem na uhlík, tak s ohledem na dusík, čili to takhle těžké. V té vodě je to trošku jako zkomplikovaný, jo? V té vodě je to zkomplikovaný, protože tam vznikají nějaký sloučeniny, které jsou ve vodě, tady ten bikarbonát a ten bikarbonát stěžkne. To samé při té asimilaci toho dusíku do toho vodního prostředí, která je komplikovaná, tak je to úplně jinde posunutý a vlastně ten mořský systém je takhle posunutý k těm těžším hodnotám. Tak a to už je takový jako docela obrázek, který je hodně návodný k tomu, abyste když si změříte nějaký ten kolagen, tak abyste řekli co a jak. Tak a teď už my tady máme nějaký ten kolagen, změřený tady je to takovým jednoduchým obyčejným grafu z Excelu, asi by se to dalo udělat nějakým originu a tak dále. A ten obrázek, jak si ukazuje takovouhle nějakou jako plus minus lineární závislost, která je docela taková, no, spíš slabá, ale v každém případě ty lidi, kteří jsou, nebo ty vzorky, které jsou tady, tak tady máte spíš jakože jedli to maso a tady, který tak jedli spíš tu zeleninu. Tak a já to teď budu rozpitvávat a srovnávat s nějakýma jinýma populacema a s něčím. Tak a teďkon se teda udělala jako nějaká statistika, ta statistika se, tam se udělala nějaká PCA analýza a zjistilo se, že vlastně jedno to období, to nejstarší období se liší od těch období mladší. Tady je to Wolfovo, to jsou nějaký ty kolečka, ty jsou tady. A tady ty mladší, jo. Ono to vyplývá i z toho obrázku, kdybychom to dali jenom tam ty původní data, nebo až pak budou ty další obrázky, budou o něco lepší. Tak zkrátka to Wolfovo minimum, který je do toho roku 14 a něco, tak je zkrátka úplně jinačí a je izotopicky lehčí, ty vzorky jsou izotopicky lehčí, kdežto ty jsou izotopicky těžký. Čím to bylo? Mohli ty lidi jíst víc masa, nebo měli víc masa, nebo co se stalo a tak dále. Jedna možnost je, že se začalo víc hnojit. Když hnojíte víc, a teď je dobrý se bavit s historikama, jak se hnojilo dřív, jo, to jako, každý vám řekne něco jiného. Tak to je docela dobrý. Nedej bože se zeptat nějakého takového historika, který dělá jenom Přemyslovce, tak to už vůbec, tak to si řekne, jste se zblázně, ale jsou i praktický historici nebo archeologové, kteří řeknou, jo, hnojilo se, vždycky se hnojilo. Jo, už ten první jako neolitik už asi začal hnojit, ale asi tady ty mladší jaksi v období měli víc ustájených zvířat a větší možnosti a víc toho steliva nebo toho krmiva a měli jaksi lepší podmínky pro to, aby teda jako mohli hnojit a pravděpodobně jaksi izotopicky stěžkla ta půda. Je to, navrhuju, vymyslete něco lepšího, já s tím souhlasím, ale už je to bohužel napsaný, takže asi by to tak mělo být, jako, jestli toto. Tak, no a teďkonc, když se podíváte do literatury, tak kolegové řešili jaksi spoustu populací, že jo, Kelty, tady je hlava toho bojovníka, někde z Žehrovic, krásná, a tady jsou ty zelené tečky, jsou teda vždycky ta srovnávaná populace a tady jsou ty naši, že jo, tady vidíte Ort, Wolf, já nevím co, Dalton a tak dále, co je outside a tady vidíte ty Kelty. No a tak ty, my jsme teda někde tady, tady je ten, v každém případě máme teda jakoby, ten trend je, tady jako jsem říkal, víc masa, tady víc zeleniny a teď co s těma Keltama, že jo, Keltama. No, neměli asi tolik masa. Neměli tolik masa. A když se jako tady z těch, tady ty odlehlé hodnoty, které jsou tady minus 17, minus 17,5, pravděpodobně znamenají, že ty Keltové jedli C4 kytky. Kterou mohla být C4 kytka pro ty Kelty? Jedině proso. Kukuřice toho nebyla, takže jedině proso. Čili pravděpodobně tady, jak si ty lehčí izotopy, pardon, těžší, vlastně oni jsou těžší, to je obráceně, těžší izotopy jsou C4 kytkou, kterou je proso. Čili ty Keltové mohli jít víc prosa. V každém případě jedli míň masa. Tady je nějaký ten článek, který je o těch Keltech, který jsou někde od Kutní hory. Jo, tohle bylo nějaký pohřebiště od Kutní hory. Tak. Pak máme Germáni, že jo, Kelty vytlačili Germáni, že jo, v 5. 6. století, možná ještě dřív. A ty už se trošinku jako blížej, taky ty Germáni si asi, jak si dávali to proso, se trošku blížej, ale taky měli míň masa, taky měli míň ty Germáni masa. Pořád tady ta populace z těch, jak si z těch kosnic konzumovala pravděpodobně víc masa, protože teda jsou s ohledem na ten dusík těžký. Takže jo, byli to Germáni, kteří byli teda někde. Mě uteklo, co je osa X. Jo, pardon, tady jsou ty uhlíky, tady jsou ty uhlíky, tady je dusík, jo, pardon. Čili tady je, tady jsou ty kytky. Když čím víc tady, tak je víc C3 kytky. Pardon, není to tam správně, jsem to špatný. Tak. Dobrý. Velká Morava, to bylo 9. 10. století, ty vůbec. Ty jsou všichni, jak si vidíte tady, hodně prosa, tam už to je úplně jasný, hrozně málo masa, jo, ty lidi a tak dále. Čili ty naši pořád jako si budeme, jak si pamatovat, že měli teda hodně masa. A tady je jeden takový klášter, nejsou to teda ty benediktíni z toho Břevnova, ale jsou to karmelitáni, kteří jsou tady na Hradčanském náměstí. A tam je taky taková jedna pěkná práce, kterou napsali Salese et al. A jsou tam dokonce i český spoluautoři. A jsou to nějaký mniši, který tam byli pochovaný v 15. až 18. století. A vidíte, že ty mají teda tu skladbu té potravy úplně stejnou jako ty kostnice. Čili asi už měli teda víc té živočišní stravy. Všechno to mohli ovlivnit, tady v tom 15. 18. století mohli ovlivnit ryby. Ryby se jedly hodně. Dokonce v těch pozdějších obdobích se ty ryby dovážely taky z těch severních zemích. Vůbec nebyl problém tam nalovit slanečky, prosolit je tam, naložit je na vozy a přivízt to sem a prodávat to tady, že jo, na Karláku. Byla nejenom taková ten kostel, kde měl Václav Karel IV. Ty ostatky, ale pak v baroku tam byla taková před tím soudem krásná taková barokní barák, který se jmenoval, byla slanečková bouda, že jo, to ohromná jaksi trh nebo s tím se slanečkama, který se vozili sem. A tady teda ty benediktíni, kteří jsou tam pochovávaní, tak mají úplně stejný izotopický složení, čili jedli asi stejně, jedli hodně masa nebo jedli ryby. Tady je pro ty benediktíny takový separátní grafek, který ukazuje, oni mají teda to, jak si to rozložení toho dusíku. Tady jsou, který mají těžší dusík, ty mají lehčí dusík a tady ty s tím těžkým dusíkem byly v individuálních hrobech a ty s tím lehkým dusíkem byly v hromadných hrobech. Čili ty v těch individuálních hrobech měli asi komfort tý lepší, větší tý masitý stravy, než teda ty, který byly teda v těch pochovaných v těch hromadných hrobech. Tak, dobrý. Tady ještě jeden takový obrázek, který, v kterém jsou taky namočený tady český autoři, já už si přesně nepamatuju kdo, a který vlastně ukazuje, jak se dá poznat, co se jedlo a co, jaký byly podmínky, když byl nějaký problém, když třeba řádila nějaká choroba, tady nějaký ten mor nebo něco takového, tak tady ten článek je o tom, o takový morový epidemii, která byla v 15. století a která ku podivu byla nerovnoměrně rozsypaná po Evropě a bylo to dané tím, že třeba jako už i pražský arcibiskup jako zakázal třeba kontakt, ono to vyšlo z Itálie, jaksi kontakty s Itálií, ale třeba v severní Evropě se to rozšířilo a u nás kumpne, ale když si tady odeberete nějakou rašelinu, to dělají tady ty autoři v tom Nature 2022, tak odeberou nějakou rašelinu a pak zkoumají pily, to je vlastně podobný a poznají podle pilové analýzy, co se, jak se šířily teda nemoci, nebo jestli se pěstovalo spíš v obilí, anebo se spíš páslo, anebo se spíš teda to zarůstalo nějakým bejlim, nebo nějakým, tam invadoval nějaký les, podle pilů se to pozná. A tady ty to právě poznali, že u nás, jak si ta morová epidemie vůbec jako neovlivnila, protože v tom rašeliným záznamu jsou spíš to obilí, než teda nějaký ty stromy, který když zarůstalo, když teda ty lidi umřeli a vlastně neměl kdo, nebyl kdo, aby makal na tom poli. Tak, no už to uzavřeme. Vzorky kostrní pozůstatky odpovídají svým stářím a tak dále chladný minimum. Chladná období mohla predisponovat hladomory, epidemie, válečné události, zvýšenou úmrtnost. Většina jedinců vykazuje izotopické složení kolagenu odpovídající C3 rostlinám a stravou s vyšším obsahem proteinů, živočišních proteinů by tady mělo být napsaný. Tady je, že se liší to Wolfovo minimum. Pravděpodobně je to způsobený pokročilejším zemědělstvím, že ty lidi jako víc vypěstovali nebo víc, jak si vyprodukovali hnoje a tak dále a vlastně stěžkli ty půdy, na kterých rostly potom teda ty těžký nějaký rostliny. A nejvíce teda, jak si blíží těm kolagenům z těch kostnic, tady nějaký jaksi pohřebiště, který je teda v klášteře, tady v tom karmelickém klášteře, který teda odpovídá zase taky Maunderovu minimu a kde teda jsou jaksi pochovaný mniši. Tak. Já musím poděkovat, že jsme to mohli zpracovat, ty vzorečky jsou malinký, jo, na tu analýzu, abyste si nemysleli, že to je jako pár gramů a tak dále a tady ty kolegyně to pomohly. A kdybyste si to chtěli přečíst, tak je to tady v tom radiokarbonu. Bylo to hrozně těžké to prosadit a vůbec to opublikovat, asi se 20krát vraceli, ale je to tam a všechny vlastně ty data tam jsou v suplementu a obrázky, jak si to můžete, kdo si to chcete stáhnout, jak si to stáhněte. Děkuju za pozornost.